tytułu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 25 grudnia. Minęła już szósta. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Katolicy świętują Boże Narodzenie. O północy w Watykanie papież odprawił pasterkę. A wczoraj zgodnie z tradycją były uroczyste kolacje wigilijne, na które zapraszano także potrzebujących. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa dla takich osób samotnych. Nie mamy tak rodzin. Chcemy w ten szczególny dzień poczuć się tak rodzinnie. Powiemy też o innej tradycji, o kolędowaniu. Śpiewanie kolęd, ono bardzo jednoczy. To jest coś niezwykłego. Mi się wydaje, że nie wolno o tej tradycji zapomnieć. Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość świąt Bożego Narodzenia. Jest to według teologów najważniejsze po Wielkanocy święto w roku. W Wigilię Święta papież Franciszek podczas pasterki w Watykanie mówił, że tak jak Józef i Maryja, tak obecnie całe rodziny, miliony ludzi zmuszone są do ucieczki ze swych ziem. Podkreślał, że prawdziwa władza i autentyczna wolność szanują najsłabszych. Na mszę pasterską w Cichej Dolinie w Górach Opawskich zaprosiła turystów parafia w Jarnołtówku. Jak przystało na pasterkę w górach pod gołym niebem, stanęła zagroda z owcami i szopka z figurami naturalnej wielkości. Jest tutaj niepowtarzalny klimat. Możemy nasze myśli skierować ku Bogu właśnie, w tym miejscu. Narodziny Jezusa w takim miejscu to jest niesamowite wydarzenie. Jedyna taka msza w roku. Wczoraj miliony Polaków zasiadły do wigilijnej wieczerzy. Kilkaset osób wzięło udział w łódzkiej wigilii dla samotnych. Świąteczne spotkanie w hali Expo, podobnie jak rok temu, zorganizowała Fundacja Wolne Miejsce we współpracy z łódzkim magistratem. Przyszłam na Wigilię, bo po raz pierwszy w roku jestem sama. Dzieci się wyprowadziły i to chyba będzie najfajniejszy dzień chyba. Będę w domu sama. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa dla takich osób samotnych, które sobie po prostu mogą się spotkać z innymi ludźmi, zjeść tą jedyną Wigilię. Nie mamy tak rodzin. Chcemy w ten szczególny dzień poczuć się tak rodzinnie, tak? Nie samemu w czterech ścianach. Łódzką Wigilię dla samotnych pomogło zorganizować ponad 150 wolontariuszy. W taki dzień jak dziś nie może zabraknąć kolęd. To głęboko zakorzeniona polska tradycja świąt Bożego Narodzenia. Do wspólnego rodzinnego kolędowania zachęca aktor, wokalista i dyrektor Teatru Kamienica w Warszawie Emilian Kamiński. Strasznie dużo śpiewam tych kolęd. Nawet ludzi namawiam do tego. Śpiewanie kolęd, ono bardzo jednoczy. Spraw, by w szczęściu i zdrowiu my żyli oraz kraj nasz cały. I by wszystkie te ludzie kochane godne życie miały. Kolędy są potrzebne bardzo. Trzeba je śpiewać. Kolędy śpiewają razem także bracia Szczepanikowie z grupy Pektus, mówi lider zespołu Tomasz Szczepanik. Oczywiście my jako bracia śpiewamy kolędy, tak zostaliśmy nauczeni. Mamy kilka swoich oczywiście ulubionych kolęd, które uczyła nas nasza mama albo babcia, no ale teraz mamy już swoje dzieciaki i chcemy przekazywać tę naszą kulturę śpiewania młodemu pokoleniu. Nawet jeśli w domach ludzie nie znają wszystkich zwrotek, to i tak nic się nie dzieje. Zachęcamy chociaż do tej pierwszej i drugiej, żeby zaintonować, żeby dzieciaki zobaczyły, że to jest po prostu fajne bycie ze sobą i śpiewanie wspólnych kolęd i piosenek świątecznych. My również uważamy, że nasze polskie kolędy są najpiękniejsze na świecie. Kolędy według zwyczaju można śpiewać od Wigilii do 2 lutego. Jeszcze informacje z zagranicy. 5 osób zginęło w katastrofie awionetki na Florydzie. Dwusilnikowy samolot spadł przy końcu pasa startowego zaraz po starcie z lotniska koło Tampy. Po uderzeniu w ziemię maszyna zapaliła się. Podczas wypadku panowała gęsta mgła. Około 150 narciarzy ewakuowano we francuskich Alpach. Byli uwięzieni przez kilka godzin na kolejce linowej. Nikt nie został ranny. Akcję ratowniczą przeprowadzono w ośrodku narciarskim koło Grenoble. Do awarii doszło po południu. Kolejka składa się z 70 wagoników, z których każdy może pomieścić 10 osób. W akcji ratowniczej użyto 2 śmigłowców. Przyczyna awarii nie jest znana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Poniedziałek pochmurny, z większymi przejaśnieniami na północy, wschodzie i w centrum Polski, miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 do 10 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. W specjalnym świątecznym wydaniu programu Kwestia Kultury porozmawiamy o światach fantastycznych, ale też o świecie realnym. Nasze zaproszenie przyjęło najpopularniejsze w Polsce pisarskie małżeństwo, twórcy powieści science fiction i fantasy, Maja Lidia Kossakowska oraz Jarosław Grzędowicz. Jak stworzyć fantastyczny świat? Jak sprawić, żeby czytelnik w taki świat uwierzył? Jak dwojgu pisarzy żyje się pod jednym dachem? Odpowiedzi na te pytania poznacie Państwo dziś w samo południe. Zapraszam, Mariusz Cieślik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Program Trzeci Polskiego Radia. 25 grudnia, pierwszy dzień Bożego Narodzenia w polskiej tradycji kolędowej, chyba nie może się rozpocząć inaczej niż tą właśnie kolędą. Rodzina Pospieszalskich wśród nocnej ciszy to chyba jedna z najpiękniejszych wersji wśród nocnej ciszy, do której bardzo często powracamy. No i po wielu latach, żeby nie powiedzieć po 10, to ponastu latach wielu, rodzina Pospieszalskich znowu w Trójce. Będziemy dzisiaj wspólnie kolędować na ten pierwszy dzień Bożego Narodzenia. No i opowiadać o dawnych czasach, o dzisiejszych czasach, o tym, jak to przy świątecznym stole bywało i bywa. Zmieniła nam się trochę wersja i zmienili nam się moi goście opowiadający, dlatego że ze mną w studio dzisiaj kolejne, młodsze pokolenie rodziny Pospieszalskich. Basia Pospieszalska, wokalistka, witam cię pięknie. Dzień dobry. Córka Jana, będziemy tak od razu identyfikować. I Nikodem Pospieszalski, perkusista. Witamy. Dzień dobry. Cześć. Syn Marcina. Basia z Warszawy, Marcin, Nikodem z Częstochowy. Święta nadal wspólnie spędzacie? Oczywiście. Tak, tak. No. Gdzie? No to najczęściej u właśnie wujka Mateusza. Ja mówię na niego wujek cały czas. Właśnie, bo chciałam się zapytać, czy to tak stryjek, czy stryju, czy wuju? Nie, no ja mówię do niego wuju, chociaż on się sam nazywa stryjem Mateuszem. To jest stryj Mateo. Zresztą jest moim ojcem chrzestnym, więc to już w ogóle wyjątkowa relacja. No, ale u niego w domu właśnie, on ma taki duży dom w lesie. No i tam się wszyscy mieścimy, bo to jest generalnie główny argument za tym. Po prostu tak. Musimy się pomieścić. Praktyczny argument. No tak, tak, tak, bo... I wszyscy tak od lat zbieracie się całą rodziną, taką też z zagranicy, zdarza się, Nikodemie? Zdarza się, to jest część rodzeństwa naszych rodziców, którzy mieszkają za granicą i od czasu do czasu też na te święta przyjeżdżają, odwiedzają nas razem. Też przebywamy wtedy. No i taki stół wigilijny, Basiu, to jeżeli jedziecie całą rodziną z Warszawy, to razem z tym stołem wigilijnym? No w sumie tak. Po prostu mama dzwoni do cioci Izy 3 tygodnie wcześniej. No to jak się dzielimy, to ja zrobię tam makowce, ty zrobisz coś tam. I on, tak, że każda przywozi coś swojego. Prezenty szczelnie zapakowane, żeby nie było widać. Nie wiem, jak im się to udaje, ale do tej pory nigdy nie wiedziałam, jak oni przełożą te prezenty. I nie widziałaś tych prezentów? Nie, naprawdę nie. I tak jest od zawsze, kiedy tylko pamiętacie? No. Tak, tak. Nie nudzi wam się to? W ogóle. Boże, ja sobie nie wyobrażam, żeby miały być inne święta po prostu. Cały czas razem. A zdarzały się takie święta, gdzie siadacie przy tym stole, no bo to różnie bywa w Wigilię i z tym to ja nie usiądę w tym roku do stołu wigilijnego. Nie, nie. Że jak to? Że mamy między sobą? Nie, no mi się wydaje, że kurde, naprawdę jesteśmy jakoś tak zjednoczeni bardzo przez tą muzykę, przez wiarę, jakoś tak, mimo że są podziały między nami w sumie różne, to kurczę, naprawdę się trzymamy razem. No, nie wiem, jak to się dzieje, nie wiem, jak to jest możliwe. Zawsze jest ta potrzeba, żeby wszyscy byli, jakby pełen skład na Wigilii. A co was tak ciągnie do tego, żeby razem usiąść przy tym stole? Bo to nie jest takie oczywiste w tym świecie. Żeby się jednak zebrać, zatęsknić za sobą. Nie wiem. Dla mnie jest coś naturalnego, że właśnie czekamy na to spotkanie też wspólne co roku. I płynie z tego jakaś taka radość. Głębsza. Głębsza, tak, tak, to zdecydowanie. To jest ten jedyny moment, kiedy spotykacie się tak zupełnie, absolutnie całą rodziną? Ten moment świąt Bożego Narodzenia? Niekoniecznie, bo na inne różne święta też spotykamy się razem na Wielkanoc. Tak, na Wszystkich Świętych też razem. No i przede wszystkim idziemy na tą trasę. Czasami jest... to jakby różnie bywa, bo niektórzy jeżdżą też do swoich części rodzin. Na przykład część z nas młodych, która już Łukasz się ożenił, czy, tak, do żony, czy Szczepan, więc na przykład jeden dzień świąt jadą do rodziców, do teściów. Tutaj przybywają. My czasami też jeździmy do naszej babci, która mieszka pod Poznaniem. Także w różnych to konfiguracjach bywa, ale generalnie zawsze jest taki moment. No właśnie, który jest ten moment, że wszyscy razem musicie być? Wigilia? Chyba najczęściej zawsze, tak, jest to... Zawsze się tak umawiamy, żeby któryś tam dzień taki był. I jest umawiany, po prostu jest umawiany, że ten jesteśmy wszyscy... No i tak. I zawsze są takie jedne święta w roku, kiedy jesteśmy wszyscy. No. Czy to jest Wszystkich Świętych, czy to jest Wielkanoc, czy Boże Narodzenie. A jak ten stół wigilijny i bożonarodzeniowy wygląda najpierw niewizualnie, ale tak właśnie spotykać się i co? Najpierw kolęda, dopiero potem siadamy do stołu?

No. No to ja mam dla Państwa niespodziankę, bo moi drodzy, tak to jest, że pod choinką zaraz ustalimy, kto tą choinkę ubiera, rozbiera i te anegdoty słynne, no ale pod choinką zawsze są prezenty. Ja też mam taki prezent owinięty w stary papier, pakowy, ale bardzo zdobny. Dostałam ten prezent od Nikodemie twojego taty Marcina. No to teraz posłuchajmy. To taki prezent sprzed, no a nie powiem ilu lat. Ja wiem, jak się zaczęło w ogóle zespół rodziców naszych. Janek kiedyś, pamiętam z tego, co słyszałem, Janek kiedyś zachorował i oni się, i reszta się poduczyła trochę. Chciała mu zrobić niespodziankę. No i wskoczyli do pokoju i grali. Tak miał powstać, wiesz? Kto was uczył w domu kolęd? Od rodziców i od rodziny. Gdy zbieraliśmy się na Wigilii, przyśpiewaliśmy sobie kolędy i rodzice nas tego nauczyli. To wychodziło tak, bo różne rzeczy tam graliśmy, to coś tam powstawało, jak śpiewaliśmy. Na Wigilii raczej śpiewamy pierwsze kolędy. Jeżeli mamy mieć koncerty, bo czasami nie mamy, ale jak mamy mieć koncerty, to nawet wcześniej zaczynamy to śpiewać. Mhm. Żeby przygotować cały materiał na Wigilię. Ja chcę jeszcze powiedzieć, że jak nasi ojcowie byli mali, to z rodziną ich było 9 wszystkich, to właśnie pastorałki, ten, który był najmniejszy, to był Jezus i tam baranki, pasterze. No już tak nie mamy, bo rodzina się rozeszła wszędzie. Tacy mali, początkujący muzycy, czy też próbujecie kolędy na swój własny sposób aranżować, przetwarzać, tak jak wy byście to słyszeli, chcieli? Czy gracie zawsze tak, jak pokazują wam wasi rodzice? Na razie tak, jak pokazują, ale próbujemy coś tam robić. No. Mamy takie plany. Mieliśmy zrobić jakąś kolędę raperską. Poza tym robimy jakieś kompozycje, wymyślamy, kosów nie ma. Mamy zamiar zbudować zespół. A wiecie już, jak będzie się nazywał? Tak. Ant. Mrówki inaczej. Widzicie tą różnicę między kolędami, które wy śpiewacie, a często te same kolędy są śpiewane zupełnie inaczej w kościele, tak bardzo poważnie, spokojnie. Która wersja wam się bardziej podoba? Zdecydowanie nasza. Jest bardziej skoczna, wesoła. Poza tym te kolędy są ciekawsze w naszym wykonaniu. A skąd wiesz? W kościele zawsze jak jestem, to są takie smutne i trochę nudne. Ale na razie mamy zamiar zbudować zespół raperski. No nie powiem, sprzed ilu lat jest to nagranie, ale Basia się popłakała ze śmiechu. No naprawdę, wysłuchaj. Nikodem, ten najbardziej pewny głos, to byłeś ty. Tak. A spróbujcie zidentyfikować całą resztę ekipy tego zespołu raperskiego. Ja nie wiem, zespół raperski cały czas Mikołaj. Generalnie o zespole raperskim to mówił Mikołaj, który teraz gra zresztą w Dagadanie i rozwija swoją karierę, grając na kontrabasie i skrzypcach i w ogóle śpiewa i wszystko robi. Ale wtedy zespół raperski. Kto tam? Szczepana tam chyba nie było. Wtedy ten jakby nurt wchodził w ogóle do Polski, to było coś takiego świeżego. I wyście założyli w końcu ten zespół raperski o nazwie Mrówki? Nie, to w ogóle istniało tylko przez jakiś czas chyba w naszych głowach gdzieś ten w ogóle zginęło to, ten koncept tej nazwy w ogóle. I gdzieś to chyba jakiś pomysł został wrzucony i zniknął. Ale teraz jest nowy zespół. Jaki? Jak już dorośliście, to założyliście w końcu ten zespół. Teraz mamy taki skład Santa Barbara. To jest skład, w którym gramy Łukasz, Marek, Szczepan i ja. To jest taka bardziej elektroniczna muzyka. Trochę z takim... Ale świetne, polecam. Na razie się rozwijają, tak. Ale coś z tego będzie. Proszę bardzo, to będziemy na przyszłość mówić Santa Barbara. Tak. A w tle jeszcze tam się głos Marka pojawia? Kto tak. Tam jeszcze? Podejrzewam, że to jest Marek, Łukasz, ja i mój brat Mikołaj. Tak. Nie wiem, czy tam jeszcze Szczepana nie było. Ale nie, mi się właśnie nie słyszałam. Na pewno Łukasz mówił takim wyższym głosem, taki trochę przemądrzały. Nie, Łukasz to zawsze taki przemądrzały. Nie, żartowałam. Ja tu brzmię bardziej przemądrzale w tym, no, byłeś w tym materiale. No, tak. I Łukasz jest najstarszy. Ach, Holender, rzeczywiście. My mieliśmy taką, ponieważ byliśmy w podobnym wieku, mieliśmy taką piątkę. Ja, Mikołaj, Łukasz, Marek i Szczepan. I stworzyliśmy taką zwartą grupę, która przebiegała przez scenę i za sceną i pod sceną i robiliście bardzo dużo hałasu. Jeszcze była siostra Paulina, siostra Szczepana Paulina, ale ona była troszkę starsza od nas i my byliśmy taką jeszcze, integrowała się, ale my jeszcze taką zwartą naszą męską grupę w podobnym wieku stworzyliśmy. No. A ty byłaś, Basiu, tak troszeczkę jeszcze z boku. Trochę z boku, no byłam dzieckiem w ogóle, no wiadomo, że jak oni mieli tam po 12 lat, to ja miałam ile? 2. Więc no rzeczywiście dla mnie to po prostu byli zawsze starsi kuzyni, którzy zawsze byli już dorośli, mimo że jak pamiętam, to mieli jeszcze długie włosy i chodzili w śmiesznych ubraniach i mieli ile? Po 17 lat? No ale i te, którzy już byli tacy dojrzali dla mnie i bardzo starsi, byli autorytetami dużymi. Dokuczali mi strasznie po prostu. Strasznie byłam maltretowana. Przyznaję się. Mówię o tym na forum. Byłam maltretowana. Nie, no żartuję. No, ale no były przygody, no, z takimi kuzynami. No, miałam 5 starszych kuzynów i brata też starszego, więc miałam niezłą jazdę. No. Święta też? Anegdoty. Oczywiście, że tak. Powiedziałaś, że opowiesz. Anegdoty. Nie, no, najgorsze były momenty na święta, jak ciocia Iza z mamą wyjeżdżały na zakupy na miasto, a ja zostawałam z 5 kuzynami w domu, z wujkiem Mateuszem i z bratem. No, po prostu była masakra. Ja się chowałam, po prostu płakałam w kącie, oni zabierali mi moje zabawki. Nie wiem, wrzucam je do kominka. Nie, Nikodem akurat, okej, muszę go obronić. Nie był tym oprawcą. Nikodem był miły. A potem mamy wracały z zakupów i trzeba było Nikodemie pomagać, przygotowywać te święta? Czy same panie się tym zajmowały? Nie, uczestniczyliśmy w tym, z tym, że ten proces przygotowywania też przebiegał różnie, w sensie, że my też przygotowaliśmy u nas w domu. Wy bodajże bywaliście też u Mateuszów, dlatego że... Po prostu tam spaliśmy. Spaliście, no tak. Bo wy mieszkacie w Warszawie, więc przyjeżdżacie do Częstochowy. My mieszkamy w Częstochowie też osobno. Także no ja pamiętam to przygotowania z naszego domu, gdzie tam czasami się pomagało ubijać jakieś tam rzeczy związane z ciastem. A kto oprawiał słynnego karpia? Mama? Lidka? Karpia? Tak. No chyba nie Marcin. Rodzice jakoś tam. Jakoś dawali sobie radę. To żeby... Ja się tym nie zajmowałem, więc chciałbym powiedzieć. Żeby państwa przekonać, że to naprawdę kiedyś były takie bardzo niewinne dzieciątka, które śpiewały kolędy, posłuchajmy. To będzie kolęda zarejestrowana na pierwszej płycie.

to siłą woli jakby zostały zaszczepione, wzięte, że tak powiem. I wiadomo, dzieci śpiewające to jest zawsze piękny kolor i dlaczego go nie wykorzystać. A poza tym były w tym momencie z nami. To też jest bardzo ważne. To była integracja rodzinna. I pierwsze pieśni i piosenki, jakie się nauczyli, to były rzeczywiście kolędy. I mamy pierwsze nagrania. To jakąś jedną piosenkę dziecięcą Nikodem śpiewał jeszcze, jak nie umiał mówić. Ale następne rzeczy, które się już nauczyli, to były kolędy. I mamy parę kaset z nagraniami, jak śpiewają 3-4-letni Nikodem z Mikołajem śpiewają kolędy. No to było naturalne. Ja myślę, że w ogóle kolędy są przecież tym, tak jak wielkiej ilości domów, niestety ta tradycja jakiegoś wspólnego śpiewu i wspólne jakieś przeniesienia, nie wiem, tradycji śpiewu, tradycji nawet jakiejś opowieści gdzieś zaginęła, to kolędy są takim elementem, gdzie wszyscy możemy się porozumieć, jakby odwołać się do tradycji. To jest jedyna rzecz, która nas łączy i która powoduje, w sensie przekazu tradycyjnego, jedyna rzecz, która w sposób automatyczny jakby przynosi tradycję uprzednich pokoleń na nowe czasy. No mam nadzieję, że ludzie, którzy przychodzą na nasze koncerty, słuchacze, którzy przychodzą na nasze koncerty, widząc w tej chwili już 15-osobową ekipę na scenie, gdzie wszyscy noszą to samo nazwisko, na pewno jest to jakiś sposób inspirujący. No dlaczego my nie możemy w domu pośpiewać? No ja przypominam, że śpiew był czymś integralnym dla spotkań rodzinnych, spotkań towarzyskich, spotkań ze znajomymi. Kiedyś głównie śpiewano, no ludzie nie spotykali się po to, że nie wiem, żeby oglądać telewizję i przeglądać YouTube'a, tylko śpiew był tą istotą spotkań towarzyskich. Istotą spotkań. Ja pamiętam opowieści mojego taty, kiedy opowiadał właśnie, że w Poznaniu, kiedy spotykało się kilka zaprzyjaźnionych rodzin, to ktoś siadał do fortepianu i właśnie wspólnie śpiewano. To był ten model spędzania wspólnie czasu i nawiązywania relacji. Gdzieś to wszystko upadło i mam nadzieję, że między innymi przez takie koncerty, a właściwie to nie powinny być koncerty, to powinno być wspólne śpiewanie, przez takie wspólne śpiewanie w rodzinach może gdzieś tam taka iskra zapalić, skoro ci stoją na scenie, nie wiem, i śpiewają całą rodziną, może u nas to jest też możliwe. Rodzina Pospieszalskich, to myśmy się łączyli z stołem muzykującym. Marcin, wcześniej Lidka i Mateusz opowiadający o tym, co się dzieje, a ze mną w studio Basia i Nikodem. Rzeczywiście te kolędy ukształtowały was samych, też kierunki, w których poszliście potem zawodowo. Jejku, no oczywiście, Basia. Że tak. Moje pierwsze doświadczenia sceniczne, jak miałam 4 lata i po prostu mikrofon był ledwo ustawiony na najniższym poziomie. Ja tam gdzieś śpiewałam właśnie triumfy przez J. Moje też pierwsze doświadczenia sceniczne. No w sumie tak, także my na scenie od dzieciaka po prostu i to rzeczywiście no jak cały czas, i to było normalne. Rzeczywiście, nie wiem, ja nie miałam z tym problemu, żeby po prostu wyjść na scenę, śpiewać przed ludźmi. Czy to było naprawdę dużo tam tych osób przychodziło na te nasze kolędy. I zostało ci to do dzisiaj, dzięki temu teraz też nie masz tremy, jak wychodzisz na scenę? To jest ciekawe, ona się gdzieś tam zaczęła pojawiać, zaczęłam od siebie też wymagać, no i już, tak to jest z czasem, że już człowiek się potem coraz bardziej stresuje, bo też ludzie od niego czegoś oczekują, prawda? No, ale teraz rzeczywiście, na przykład teraz te kolędy, teraz te trasy bardzo mi pomagają. Jak my gramy pod rząd kilka koncertów, to w ogóle potem to już jest lajcik, to jest Nikodem. Tak, ta trema zawsze jest. Jednak, bo się czuję troszkę tą odpowiedzialność za swoją partię. Jest się bardziej dorosłym, więc bardziej świadomym. Tak. No jak jest się dzieckiem, to jeszcze... To wszystko w takim konwencji dziecka. Zabawowej. Tak, zabawowej trochę takiej. Dzieciom się wybacza wszystko. Wybacza się, bo to też jest, ma swój urok i tak dalej. Natomiast tutaj już jest kwestia wykonania profesjonalnego swojego zadania. No i tutaj wiadomo, że zawsze się trema pojawia. Natomiast właśnie ta praktyka koncertowa, to, że na przykład jedziemy w trasę, jest tam tych koncertów, też pomaga jakby wejść w ten rytm i oswajać się z tym problemem, ze sceną i tak dalej. A ludziom pomagają te wasze kolędy, żeby oswoić się z kolędami na nowo bardzo często i w ogóle zacząć śpiewać. No to teraz pokolędujmy. Oczywiście zostają Państwo z nami i po godzinie 7 opowiadamy nadal o kolędach.